Вы на хвалях Радо Свабоду, ў прэскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў інтэрнэце на вэбсайце Радо Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу. Першае пытанне Лявону Баршэўскаму задае Дзімыч з Менску. Перакладаю з расійскай. Ну што, Лявон Пятровіч, калісьці гэтая бадзяга павінна была спыніцца альбо фронт-рэжым, альбо рэжым-фронт павінен быў такі прыхлопнуць. Але такога афронту нават я не чакаў. Не матрос Жалезняк, а баба Дуня з ЖЭСу прыходзіць і кажа, усё, лавачка зачыняецца. Што плануеце рабіць далей? Дзе вашы дывізіі прыхільнікаў? Сумна завяршаецца палітычная гісторыя БНФ. Зрэшты, я пра гэта яшчэ раней папярэджваў. Не дачакаецеся, гісторыю піша не спадар Дзімыч, не вы пішаце гэту гісторыю. Наша партыя адзіная, якая вось уже год плоціць такія агромністыя і нічым не абгрунтаваныя сумы за арэнду, менавіта дзякуючы шматлікім сваім прыхільнікам. Іншыя партыі блізка не маюць такіх вялікіх офісаў у цэнтры гораду. Улады могуць, вядома, яшчэ раз падняць стаўкі аплаты ў 10 разоў ці ў 100 разоў, на іх ніякіх грошай не напасешся. Але гэта ўжо іншая гісторыя. Лявон Пятровіч, у сувязі з тым, што Мілінкевіч адкрыта заняў здрадніцкую пазіцыю, ці будзе кандыдат ад нацыянальных сілаў? І хто? І ці не наступіў час нарэшце ачысціць БНФ ад здраднікаў, інакше не разваліць адзіную нацыянальную партыю? Шановны Антон, я думаю, актыўныя людзі ўжо бачаць, хто ў палітыцы нешта робіць, а хто займаецца банальным імітатарствам. Наши ж унутрыпартыйныя справы мы будзем вырашаць самі дэмакратычным спосабам. Што да кандыдата ад нацыянальных сілаў, то будзе так, як захочуць гэтыя самыя сілы. Галоўны рэжым павінен вярнуцца да сваіх 25-27% стабільнай падтрымкі і не атрымаць ні голасу болей. Тады і фальсіфікаваць выбары не будзе каму. І тактыка вылучэння ці не вылучэння кандыдатаў – гэта прадмет размоў, якія ўжо вядуцца і будуць весціся ў бліжэйшыя месяцы. Беларусь – партызанская краіна. Калі забяруць памяшканне, будзем працаваць падпольна, піша Лявону Баршэўскаму Зміцер з Лагойску. Паважаны Зміцер, мы жывём у 21-м стагоддзі ў Еўропі. Метады баскай ета не атрымліваюць падтрымкі бальшыні людзей. А нацыянальным сілам трэба змагацца менавіта за цвёрдую падтрымку вялікай большасці. Толькі тады яны перамогуць. Улада добра разумее, што яна можа страціць падтрымку большасці ў любы момант. Менавіта таму апазіцыю, якую яна сама ж называе слабой і маргінальнай, амаль кожны дзень нішчыць па БТ і ў Саўбелцы. Менавіта таму ёй робяць дробныя гадасці, прымушаючы хадзіць па інстанцыях, каб захаваць месцы легальнай працы і гэтак далей. Некалькі тыдняў таму, дарэчы, улады чарговы раз адмовіліся зарэгістраваць самую моцную рэгіянальную арганізацыю нашай партыі, гарадзенскую абласную. Мы падаём у суд на гэта рашэнне. Сход арганізацыі быў шматлюдны, я сам у ім удзельнічаў, прайшоў дакладна ў адпаведнасці з літарай статуту. Все неабходныя дакументы своечасова былі накіраваныя ва ўправу юстыцыі. І што? Нам напісалі, што некалькі фразаў у гэтых дакументах выдрукавана не тым кеглем. І такім чынам адмовілі ў рэгістрацыі. Глядзіце, як здзекуюцца з праваабаронцаў з вясны і запалохваюць у апошніх праграмах тэлебачання. Менавіта тых праваабаронцаў, якія на справе засведчылі сваю дакладнасць і прынцыповасць у абароне простых беларусаў ад гвалту з боку ўладаў. Потым спрабавалі навесіць на апазіцыю адказнасць за выбух у Менску, правакацыю, учыненую 3 ліпеня летась. Колькі людзей сядзела, выклікалася на допыт, бралі адбіткі пальцаў. Мяркую, што міністра Навумова адправілі ў адстаўку за тое, што так і не здолеў, хоць так і імкнуўся, прычапіць да выбуху апазіцыйнай арганізацыі. Ну і апошняе слова «партызанщина» у сучаснай мове мае адмоўнае значэнне. З канца 80-х, пачатку 90-х, калі БНФ трымаўся выключна на ідэі, прайшло немало часу. Беларусь і свет вакол змяніліся. Акрамя ідэяў трэба грошы. Але пагадзіцеся, што іх някепска і лепш за вас умеюць здабываць безідэйныя кан'юнктурнікі. Тыя, каго ўкраінцы завуць перавертні. Учора яны былі супраць Лукашэнкі, сёння за, бо змянілася лінія спонсара. Дык як збіраецеся захоўваць ідэйнасць без грошай? Ці грашавітыя безідэйнікі сажруць ідэйных безграшовых, піша селянін. Шановны селянін, справа тут хутчэй не ў гэтым. Справа ў іншым. У шмат каго з нашых людзей існуе ўяўленне, нібыта ўладу мяняе апазіцыя. Не, ўладу мяняе ўсё-такі народ, як гэта банальна не гучыць. Апазіцыя як арганізацыйны цэнтр гэтага самага народу толькі дае прапановы, фармулюе ідэі, узначальвае, прызначае час і месца акцыі пратэсту і гэтак далей. Так ва ўсім свеце. Калі народу стане жыць зусім кепска, ён сам пачне шукаць апазіцыю БНФ у першую чаргу і апошнюю сваю працоўную капейку панясе, каб разам пакончыць з хлуслівым і па вялікім рахунку гнілым рэжымам. Скажыце, калі ласка, дзе той БНФ у Гомлі? Ніколі нідзе не чуў пра вашыя акцыі мерапрыемства ў Гомлі. Няўжо ў Гомлі БНФ няма? Ці ён ёсць толькі на паперы? Проста сорамна, што ў Гомелі працуюць усе. Малады фронт, ПКБ, АГП, а БНФ у гэтым спісе няма. З павагай, Гамяльчук. Шановны Гамяльчук, звязваем надзеі на ажыўленне фронтаўскай працы, у тым ліку ў Гомелі. І звязваем гэтыя надзеі з палітпрызыўніком, з Дмітром Жалезнічэнкам, калі яго служба скончыцца, і з іншымі маладымі людзьмі, не ставячы крыж на старых. Сёння ў Гомелі трэба, аднак, працаваць усім разам і з аб'яднанай грамадзянскай партыяй, з моладзевымі ініцыятывамі, робячы адну беларускую справу. Калі вы ўжо перастанеце быць маргіналамі і выйдзеце да народа? Маргіналам сябе не лічыў і не лічу, з народам, ад народа не адрываўся, кожны дзень па 2 гадзіны праводжу ў грамадскім транспарце і з суседзямі па двары размаўляю. І скажу вам так, улада з намі б не змагалася усімі, у тым ліку самымі подлымі спосабамі, калі б мы насамрэч былі маргіналамі. Аднак ва ўладзе разумеюць, што мы адстойваем праўдзівыя гуманістычныя ідэі, а вось гэтага яна, ствараючы на беззаконні і прыніжэнні іншых свой лад, сцярпець проста не можа. Таму і паводзіць сябе так. Чаму звяртаць увагу на гэтую апазіцыю, калі яна нікчэмная? Але ж звяртаюць. Перадачы, тыя дубаломныя гебелісаўскія перадачы на БТ не спыняліся і не спыняюцца. Спадар Лявон, калі БНФ выступае супраць заходніх інвестыцыяў, як у гісторыі з Райфэйзенбанкам, ці супраць удзелу Беларусі з Лукашэнкам ва ўсходнім партнерстве, гэта робіцца асэнсавана на карысць незалежнасці Беларусі ці проста, каб хоць крыху напаскудзіць беларускаму прэзідэнту? Тэкст праграмы «Усходняе партнерства» быў упершыню ў Беларусі апублікаваны якраз на сайце партыі БНФ яшчэ летась, у самым пачатку чэрвеня. Я, дарэчы, сам перакладаў з ангельскай мовы арыгінал гэтага праекту. З гэтага дакументу адназначна вынікала, што ўсходняе партнерства робіцца як праграма на карысць грамадзянаў Беларусі, а не кіроўнага рэжыму. На пачатку гэтага года мы ўбачылі, што ўсё робіцца якраз наадварот. Ільготы атрымлівае рэжым, а простым грамадзянам, як трэба было плаціць 60 еўра за шэнгенскую візу, так яны мусяць гэтую, ну, вялікую суму і плаціць. Як маглі простага чалавека беспадстаўна пазбавіць права выезду за мяжу ці выкінуць з працы або вучобы тут, ці не даць дазволу на працу там, так яно ўсё і застаецца. Што да Райфайзенбанку, дык гэты банк кантралюецца, так бы мовіць, зусім не еўрапейцамі. У прэсе былі публікацыі, што людзі з адной усходняй краіны іграюць там галоўную ролю ў адмыванні ці перапрафіляванні патокаў тых грошай, якіх є беларускаму народу, паверце, ніякай карысці не прынясуць. Што з вылучэннем партыйнага кандыдата і вашае стаўленне да Лялькова? Пытаецца у Лявона Баршэўскага Ігар. Шановны Ігар, партыя БНФ мае надалей намер вылучаць свайго кандыдата. І гэта павінен быць не проста кандыдат для галачкі, а чалавек, які змог бы рэальна не толькі змагацца за перамогу на выбарах, а і паспяхова кіраваць дзяржавай, фармаваць урад да прыняцця неабходных зменаў Канстытуцыі. Проста гуляцца ў прэзідэнцкія выбары партыя БНФ не будзе, бо гэта ўсё-такі найстарэйшая альтэрнатыва таму рэжыму, што быў створаны выпускнікамі партшколаў. Наконт Ігара Лялькова ведаю, што ёсць у нашай партыі такі сябар. Магчымасці, аднак, убачыць яго ў рэальнай палітычнай працы я асабіста не меў, Може, це бачив нехто інший. Але коли говорити про нашу партійну структуру, то хоч у нас і сьогодні саме молоде серед зареєстрованих партій у керівництва, сподіваюся, що після наступного з'їзду і воно помолодіє ще більше. Шановний спадар Лявон, маю два питання до вас, пише Роман. Чи варто об'єднати намагання усіх дійних демократичних молодіжних організацій напередодні наступних президентських виборів у Білорусі? Ви згодні з міркуванням, що молодь є найактивнішою часткою громадства у політичному житті країни? І друге, чи вам не подається, що так звані опозиційні комуністи на чолі з Сергієм Калякіним дискредитують демократичну силу у очах наших прихильників? Чи можете ви пригадати становчі виніки від присутності Компартії у складі об'єднаних демократичних сил? Молодь БНФ завжди буде разом з тим, хто буде нешто робити. З іншими молодіжними ініціативами. Так було завжди. А що до господаря Калякіна, можете з ним не співпрацьовувати, ніхто нікого до нічого не примушає. Чого, однак, не відбереш у Сергія Івановича, це те, що він чоловік слова, коли не може нешто зробити, не обіцяє. Я особисто за це його поважаю. Так само я мкнуся не обіцяти того, що зробити не можу. Думаю, що зараз нам не треба шукати проблем чи узмацняти своїми розвагами, розмовами тих, хто перебільшувати сили, там, перебільшувати можливості інших. Ми ведаємо ці реальні можливості, і я не бачу сьогодні більшого лівого популістського політика, більш небезпечного, ніж є сьогоднішній президент країни. І супроць цієї небезпеки треба об'єднувати свої намагання. Питання до вас як до лінгвіста. Яку роль у сучасній політиці відігрує підміна значення слова? Наприклад, коли санкціями супроць Білорусі чи білоруського народу називають банальну заборону на в'їзд 40 чиновникам, прогресом лічить визволення трьох політичних в'язнів з наступної посадки чотирьох нових. Лукашенко, у тим ліку, на гэтым форумі зовуть президентом, причому білоруським і так далі. Чи є технології протистояння такої підміни поняттів у масовій свідомості? Ви самі підтверджуєте, що розбираєтеся добре у цих питаннях. Підміна поняттів йде тотальна. Шкода, що навіть некоторі наші демполітики роблять вигляд, що цього не зауважають. Я сам приймав удзел у зустрічі з одним високим європейським чиновником, який переконано у своїй лекції розказував, що ось санкції супроць Білорусі не принесли ніякого ефекту, значить, треба думати, як поміняти цю політику. Ну, коли йому задали у лоб питання, які санкції, оказалося, що він не ведає. І він почав дзвонити у своє міністерство заміжних справ, тут же почав з цієї зустрічі висвітляти, чи були які санкції. Оказалося, що ніяких. І це свідчить про те, що не кожен політик у Європі весь час там думає про Білорусь. Нешто чув, нешто йому сказали, нешто прочитав краєм вока в інтернеті. І він переконаний в ніяких речах. Шкода, коли ось некоторі наші відомі політики повторяють слідом за гети, так сказати, як заклинання, гетую саму фразу, яку я чув не тільки від гетого європейського політика, а від інших. Санкції не принесли поспіху, значить їх треба відміняти, треба міняти політику. Покажіть, які гета були санкції. Протяг запису онлайн-конференції з Лявоном Баршевським після дайджесту новинок. Суд Першамайського району Мінську розглядав скаргу Дмитра Федорука на незаконне діяння військовців у часі призову. Я нагадаю, 28 студня Дмитра затримали дома і у кайданках відвезли у воєнкомат. Оттуль його завезли у міліцію, а потім у турму. У кайданках Дмитра привезли у військову частку. 15 красовика депутати Палати представників прийняли у двох читаннях законопроект об амністії у сувязі з 65-годзем визволення Білорусі від німецько-фашистських захопників. На свободу вийдуть каля 4,5 тисяч чоловік. У четвер 16 красовика у Білорусь прилітає Карл Шварценберг, міністр заміжних справ Чехії, країни, яка старшинює тепер у Євросвязі. 40 днів тому у Солігорську пішла життя правооборонця Яна Полякова, незадовго до того осудженная на 2,5 роки хімії поводлі винувачення у паклюпі на міліціянта. А зараз протяг запису онлайн-конференції со старшинем партії БНФ Лявоном Баршевським, яка відбулася на веб-сайті Радіо Свобода. Шановны спадар Лявон, як можа дапамагчы просты чалавек у сітуацыі з магчымым закрыццём сядзібы БНФ? Успрымаю гэта як асабістую трагедыю. Дзякуй вам, шановны, заклікаю і вас, і іншых, хто мае такую магчымасць, напісаць, скіроўваць лісты на Карла Маркса 38 на адрес адміністрацыі, бо там ані ў ЖРЭО, ні ў ЖЭСе вырашаюцца такія пытанні. Шановны спадар Лявон, скажыце, калі ласка, ці не закінулі вы свае перакладчыцкія справы за час старшынства БНФ? Ці займаецеся зараз выкладчыцкай, літаратурнай і перакладчыцкай дзейнасцю? Працую шмат, нягледзячы ні на што, сяджу начамі. Вот за гэты час, пакуль маё старшынства завяршыў пераклад Эдыпа цара Сафокла, які пачынаў калісьці ў 90-е гады, потым закінуў, пераклаў паэму Тамерлан Эдгара По. Цяпер сяджу над перакладам Медэі Еўрыпіда. Да таго ж напісаў польскую, латышскую, нямецкую граматыкі для беларусаў, апошнія дзве ў суаўтарстве з калегамі. Пачаў працу над беларуска-ангельскім слоўнікам на 35 тысяч артыкулаў. Каб яшчэ на гэтым нешта зарабляць, зрабіў бы яшчэ больш, але сям'ю карміць таксама трэба. Ну і таксама выкладаю, як і раней, 5 розных дысцыплін ліцэістам. Цяпер мы, дарэчы, чакаем новых дзяцей 7-9 класаў, будучых 10-х таксама. Бо будуць дзеці, будзе беларуская ліцэйская адукацыя. Як вы лічыце, ці стане Мікалай малодшы прэзідэнтам Беларусі гадоў гэтак праз 30, піша Сергей з Узды? Спадар Сергей, усё залежыць ад нашага народу і ад нас таксама. Я думаю, што людзі ў нас, палітычная пісьменнасць людзей всё-такі расце, яны пачынаюць разбірацца ў працэсах розных. І думаю, што мы ў гэтым сэнсе не такія безнадзейна адсталыя, мы павінны разумець, што да чаго, і рабіць з гэтага высновы. Дзе, калі, як аб'яднацца і ўсё-такі павярнуць Беларусь на дэмакратычныя рэйкі, на тыя рэйкі, калі ніводная ўлада не будзе кіраваць нейкі шалёна працяглыя тэрміны. Каго вы бачыце наступным старшынём партыі БНФ? Ну, адказ просты. Таго, каго выбере з'езд, спадзяюся, што гэта будзе добры кіраўнік. Калі бываю ў Менску, заўсёды завітваю на сядзібу, каб прыдбаць сякую такую кніжку для ўнука ў народнай мове. Што ж цяпер будзе? Няўжо апошняе месца, дзе можна было далучыцца да беларускага слова, цяпер не будзе? Дзе ж тады вы плануеце месціцца, праводзіць сходы, дыктоўкі, прадаваць кніжкі? Піша дзед Васіль з Крупкаў. Шановны дзед Васіль, хачу сказаць, што мы будзем змагацца, будзем адстойваць, калі трэба, праз суд, таму што у любым больш-менш справядлівым судзе мы бы выйгралі эту справу гаспадарчую без усякіх праблем. У нас моцная пазіцыя. А з другога боку, беларусам трэба вучыцца быць салідарнымі. Калі згуртуем свае сілы, абаронім не толькі сядзібу, а і наша будучая таксама. Гэта якраз добрая праверка людзей на тое, хто чым канкрэтна можа дапамагчы. Наша сядзіба – это не партыйная чыста сядзіба. Гэта памяшканне, дзе могуць збірацца запрошаныя людзі па любых з любой нагоды, калі яны не супярэчаць, так сказаць, статутным мэтам нашай арганізацыі. І мы заўсёды ідзём насустрач і дапамагаем і ахвярам рэпрэсій, і розным іншым згуртаванням, арганізацыям, ініцыятывам, якім няма дзе больш сабрацца, якім няма дзе правесці нейкую імпрэзу, нейкую там прэзентацыю і так далей. Мы гэта заўсёды рабілі і робім. Гэта наша супольная справа, і таму ад дапамогі кожнага залежыць шмат. Спадар Лявон, патлумачце, калі ласка, чотка і зразумела вашую пазіцыю і пазіцыю партыі БНФ па ўсходняму партнерству. А то столькі год крычалі Беларусі ў Европу, а зараз, калі азначыліся першыя крокі, некія нечленараздзельныя мармытанні. Наша пазіцыя дакладная і ясная. Она на нашым сайце была апублікавана адразу, як Сойм прыняў эту пазіцыю адпаведную. Я ўжо пра гэта гаварыў, адказваючы на адно з ранейшых пытанняў, і коротка сфармуляваць гэта можна наступным чынам. Усходняе партнерства для беларусаў, а не для кіроўнага рэжыму. І так было ў першапачатковым тэксце дакументу, который я чытаў і сам перакладаў з ангельскай мовы. супрацоўніцтва ўрадаў ці там еўразвязу ці еўракамісіі з канкрэтнымі ўладавымі структурамі, яно магчымае, але гэта ў такіх сферах, якія ёсць жыццёва важныя, як энергетыка, як экалогія, як прымежнае супрацоўніцтва, і мы не выступаем супраць міжурадавых нейкіх дзеянняў у гэтых кірунках. Мы наадварот заахвочваем, але мы выступаем супраць прызнання ўладных структур як палаты прадстаўнікоў, якая не выбрана народаў, як мы лічым, это засведчана, што выбары не былі справядлівыя. Мы выступаем таксама супраць беспасярэдніх кантактаў з рэжымам за спінай беларускага грамадства ў закрытым рэжыме, так як это робіцца рэгулярна з Масквой. Мы зараз прайшлі часы тайнай палітыкі. Мы за тое, каб усё было празрыста і зразумела, каб нашым людзям паказвалі, вось гэта мы робім для вас, а для гэтага нам трэба атрымаць ад урада тое і тое, а ўзамен мы можам прапанаваць тое і тое. Усё павінна быць канкрэтна. Не за лёзунг усходняе партнерства, а за канкрэтныя праекты, за іх рэалізацыю выступаем мы. Па вялікім рахунку, у любой іншай краіне хаця б якую арэнду памяшкання партыі падобнай БНФ аплаціў бы бізнес. Абы гэтая партыя абараняла б іх інтарэсы. У нас усё як не ў людзей. Буйны бізнес належыць сямейна-кланавай сістэме. Дзецям, жонкам, сватам, стрэчным, сваякам, вертыкалі. У іх цэлыя заводы па вытворчасці паленай гарэлкі, мэблевыя цэхі і гэтак далей. Яны будуюць супермаркеты, яны за існы рэжым, бо маюць дах. Туды не сунецца ні падаткавая інспекцыя, ні спецслужбы. Яны ні капейкі не дадуць, бо пакуль будзе пры ўладзе Лукашэнка, будзе квітнець іх бізнес. І бізнес іх нашчадкаў. І галасаваць за фронт яны не будуць. Дробны бізнес у былых ПТВшнікаў, якія не схацелі ісці працаваць у калгас. Тут 1-2 свядомыя чалавекі на 1000 згаданых. Гэтыя таксама грошы не дадуць. Не на тое ў іх закручаныя мазгі. І не варта фронтаўцам хадзіць на мітынгі прадпрымальнікаў і прадстаўляць свае каркі. Усё роўна больш 3 прадпрымальнікаў на мітынг не выйдзе. Гэтая катэгорыя ні на якія выбары не ходзіць і не паставіць подпіс за дэмакратычнага кандыдата. Спраўджана і не аднойчы. Ці не шкадуе кіраўніцтва фронту, што не створаны нацыянальна свядомы бізнес? Парасткі нацыянальна свядомага бізнесу, шаноўны Владзімір, былі вынішчаны рэжымам яшчэ ў 95-96 годах амаль татальна. Нехта з тых бізнесоўцаў здолеў выехаць за мяжу, нехта адседзеў ці яшчэ сядзіць у турме, а нехта ўжо, на жаль, у іншым свеце. У гэтым пытанні Расія і Лукашэнка дзейнічаюць ва ўнісон на 100%. Тут у іх ніякіх непаразуменняў няма. Беларусы, паводле іх, мусяць быць рабамі ў дзядзек з таўшчэзнай машною. Я лічу, што ваша высяленне – гэта дужа добры знак, асабліва ўвесну, пару пераўтварэнняў у навакольным свеце. Няхай нараджаюцца ў нас новыя партыі з новымі ідэямі, якія здольныя весці народ за сабою. Далучаюся да Васіля на гэтым форуме. Сядзіце ў адстаўку разам з усім атачэннем. Нічога новага, я так мяркую, мы ўжо не пабачым ад вас. Дайце дарогу маладым. А кніжкі можна набываць на сайце кнігі.нет. Дастаўка пошты, нікуды ездзіць не трэба. А дыктоўкі пісаць можна ў ТБМ, што яны і робяць. Я павінен сказаць, што палітыка гэта не поп-бізнес. У палітыцы не імкнуцца ствараць нешта новае, а ў палітыцы імкнуцца дасягаць вынікаў, якія магчымыя ў канкрэтных варунках. І нешта я не бачыў, каб нараджаліся новыя партыі і вялі за сабой народ. Пры дыктатурах, дарэчы, нідзе ніколі такія партыі не нараджаліся. Дастаткова ўспомніць гісторыю той самай усходняй цэнтральнай Еўропы перад самым абвалам берлінскага муру ў 88-89 годзе. Пакуль што яно рэальна так, зробіць нешта БНФ, дык нешта і будзе. А не зробіць, значыць, нічога не робіцца. Хто каму, аднак, замінае рабіць лепш, сцяг у рукі наперад. Ну, а наконт знакаў вясны, гэта вы прабачце, тут кудысьці пайшлі ў нейкія імперыі. Калі б вярнуцца на пачатак 90-х гадоў, калі вы былі дэпутатам Верховнага Савету, што б зрабілі інакш? Трэба было б за сабраныя тады грошы купіць купить дом для БНФ, а не улазить у кабалу за арендой. А так я ни про что не шкодую. То, что мы из усіх сил змагались супроть варианту Конституции с мощным президентом, показало, насколько мы имели рацию и насколько не имели рацию тые партии, особы, которые называли себя демократами и пропихвали это президентство правдами и неправдами. Видовочно, что уплыв московских товарищей был тогда огромнистый, и мы, на жаль, проиграли. Але тогда еще можно было отримливать не только моральные перемоги, можно было не допустить до растоптания демократии и отраджения. Но не знайшли мы слушных ходов и рецептов. Але ж мы были политиками с улицы, и учиться не было у кого. Теперешним разумом, конечно, можно было бы сделать нечто лепше. Але так не бывает. Гэта правда, что калі ў часы депутатства вы с Лукашенком гуляли в футбол, дык ён біў по ногах. Кім ён быў? Нападаючым? Лукашенко гуляў вольно блукаючым форвардам, але каб сказаць, што ён гуляў лепш за іншых, не. І Сергей Антончык, Анатолій Лябецькі, Юрась Беленькі, і Віктор Ганчар, і Сергей Бердаўцаў былі значна лепшымі гульцамі. Нават цяжкавагавік Геннадзь Карпенко мог даць 100 ачкоў форы. Ну, а па нагах даставалася, ну, як кажуць, цяпер пра гэта ўспамінаць ўжо смешнавата. На завершэнне ваше пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту. Жадаю слухачам свабоды і наведнікам вэб-сайту верыць у тое, што загляне сонца ў нашага ваконца, верыць у добрую зорку ў Беларусі. Дзякую ўсім. Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі з Лявоном Баршэвскім вы можаце прачытаць на вэб-сайце па адрасе свабода.орг.